برهم زنید یاران این بزم بی صفا را. مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا. همه حقیقت هستی اوه، همه عامل بقای عالم اوست. بکم، ببینید، یک عامل اصلی است که حضرت حق است، یک عامل حضرت حق برای تجلی حضرت حقه. ولی الله یعنی عامل الله برای تجلی الله، نه این که الله نیاز دارد. سلسله مراتب این رو ایجاب میکنه، مثل نبی و رسول که از طرف خدا وحی را میگیرد میدهد. خدا که احتیاج نداره پیغمبر وحی رو بگیره به ما بده، ما قابلیت نداریم با پیغمبر از خدا بگیره به ما بده. حالا برهم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا. اینجا چند بیت رو حذف میکنم. تا اینجا از دولت سکندر بگذر، برو طلب کن. دولت سکندر اینجا منظور مرحوم آیت الله کمپانی چیه؟ میخواد بگه اسکندر در این دنیا یک قدرتمندی بود که ملکی داشت، سلطنتی داشت، نصف کره زمین رو گرفته بود، میگه بقیه رو میخوام بگیرم. یعنی تمام اون چی مربوط به این عالم و تعلقاته. از دولت سکندر بگذر، برو طلب کن. چی رو طلب کن؟ با پای همت خضر سرچشمه بقا را. اسکندر اگر هرچه قدرت داشت، قدرت محدود در عالم خلقی، با یک اشاره عزرائیل از اون رو به اون رو شد، ولی اگه آب بقا را خضر بیاورد، چون خضر من عند الله قدرت پیدا کرده، اونی که خضر عالم وجود هم باید پیش او زانو بزنه، او ولی الله است. اون مقام مظهر اسم اعظم الهیه که میشه خلیفت الله. از دولت سکندر بگذر، برو طلب کن با پای همت خضر سرچشمه بقا را. بر دوست تکیه باید، بر خیشتن نشاید. به خودت ننازیا، من عالمم، من قدرت دارم، هیچی نیستیم. باید به دوست که او از طرف پروردگار عامل قرب ماست، بر دوست تکیه باید، بر خیشتن نشاید. موسی صفت بیفکن از دست خود عصا را. وقتی موسی به کوه طور می اومد، اون آتش رو دید، ندا اومد نزدیک بیا، نزدیک رفت، گفت چیه تو دستت؟ گفت این عصا است که اتوکل و بهش تکیه میکنم. گفت حالا وقتی منو داری که از بنداز دیگه، عصا چه کار است؟ وقتی انسان ولی الله را شناخت، هر چه غیر از ولی الله، میگه برو این دام بر مرغ دگرنه، که انگارا بلند است آشیانه. بر دوست تکیه باید، بر خیشتن نشاید. موسی صفت بیفکن از دست خود عصا را. بیگانه باش از خیش و از خیشتن میندیش، یعنی جنبه خلقی رو رها کن، به جنبه ملکی و حقی بیندیش. تجلی حق محض ولی الله، لذا به امام زمان بیندیش. بیگانه باش از خیش و از خیشتن میندیش، جز آشنا نبیند دیدار آشنا را. پروانه وش ذاتش هرگز مشو مشوش، دانند اهل دانش عین بقا فنا را. بحثی که چهارشنبه ها با بعضی ها داشتیم، دانند اهل دانش عین بقا فنا را. تا مرحله خلقی رو از دست ندی، فانیش نکنی، به مرحله ملکی نمیرسی. تا مرحله ملکی رو فنا ند از بین نبری، فانیش نکنی، به مرحله حقی نرسی. داروی جهل خواهی، بطلب ز پادشاهی، که اقلیم معرفت را امروز اوست دارا. اقلیم معرفت را امروز اوست دارا. اقلیم معرفت، داروی معرفت دست اوست. باید برای از بین بردن این بیچارگی ها دست به سوی او دراز کنیم. ناموس اعظم حق، غیب مسون مطلق، کندر شهود اویان روحانیان حیارا. ناموس اعظم حق، اسم اعظم حق، تجلی اسم اعظم، اون ناموس حق، غیب مسون مطلق، از اون عالم غیب الغیوبی مظهر اون غیب مطلق کندر شهود اویان روحانیان حیارا. اونایی که مال عالم روحن اینجا دوچار حیرتن نسبت به عظمت وجود او. اصل اصیل عالم، فرع نبیل خاتم، فیض نخست اقدم، سر عیان خدا را. ای هدهد سبا گوی طاووس کبریا را، ای هدهد سبا گوی طاووس کبریا را، بازا که کرده تاریک زاغ و زغن فضا را. چقدر درد عزیزون علیه ان ارال خلقه ولا، چقدر درده تو آقا مخفی باشی زاغ و زغن عرض اندام بکنن مثل تو. اما جواب رو فکر کنم از زبان خودشون باید داد. خودشون چی جواب دادن؟ فرمود و ما یحبسنا، اون توقیع مبارکشون به جناب شیخ مفید، اینجا جواب ما هست یا نه؟ ولو انش یا انا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم باللقائنا. اگر شیعیان ما وفادار بودن، اگر شیعیان ما پایبند به عهدی که بسته بودن وای میستادن، اگر واقعا پیرو به ما بودن، نقل به معنا میکنم، عقب نمی افتاد ملاقات من. فما یحبسنا، منو تو زندان غیبت زندانی نکرد. من محبوس زندان غیبت نیستم، مگر اون چی که از شماها سر میزند، گناهان شما، عدم آمادگی های شما. یعنی چی؟ یعنی غرق عالم هوای نفسیم، غرق عالم خلقی هستیم. ما خلقیان را با ملکوتیان و حقیان چه کار؟ لااقل گرایش به عالم حق باید پیدا بشه. مگه جد بزرگوارش امیر المؤمنین علیه السلام وقتی به در خانش اومدن بعد از کشتن عثمان بگن یا علی میخواییم با تو بیعت کنیم، مگه همین جواب رو ندادن؟ دونی ولتم سو غیری، منو رها کنید، دست از سرم بردارید، برید نهج البلاغه است، دعونی والتمس غیری، منو رها کنید برید سراغ یکی دیگه. چرا؟ فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان. یه آینده ای ما داریم. الان همتون سنگ منو به سینه میزنید، دور من جمع شدید، همه میگید زنده باد علی ابن ابی طالب، درود بر علی ابن ابی طالب، مرده باد خط مخالف علی، دور من جمع شدید. اما یکم جلو بریم امتحانات حاد میشه. من تنها نیشم، من یه حرفای میزنم باب میل شماها نیستا، ثابت قدم نمیم، پس ولم کنید. بعد خودشون چی فرمودن؟ لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. اگه حضور این حاضرین نبود که بر من تکلیف شد و حجت با داشتن ناصر باید قیام کنه نبود، همونجوری باز کنار خانه می نشستم. اما امیرالمومنین برای اتمام حجت این کارو کردن. امام زمان دیگه لازم نیست اتمام حجت کنن، برای اینکه اتمام حجت شد، میگه حالا من پس پرده غیبتم تا وقتی که از اعماق جان بخواهید، نه این که لغلغه زبان باشه، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز و بهل اسلام و اهله. از اعماق هنوز جامعه شیعه ظرفیت مقام ولی اللهی را ندارد تو مرحله بحث، فچه برسه تو مرحله عمل. هنوز به من زنگ میزنن میگن این حرفا قلوبه، جامعه ما اینه، این جامعه. باید گفت باید خیلی هنوز بریم جلو. ای هدهد سبا گوی طاووس کبریا را، بازا که کرده تاریک زاغ و زغن فضا را. ای هر دل از تو خرم پشت و پناه عالم، بنگر دوچار صد غم یک مشت بینوا را. درسته که ما بد کردیم، اما یک مشت بینواییم که دوچار غمهایی هستیم که باز امیدمون اینه که به در خانه شما بیاییم.